खिलावे की चीज बना क्यों मुझको मेरे जिस्म से आग समझ न पाए ओ अलवली बोलो ऐसा क्यों है जिसे पैदा हुआ है जो वो हर पल